jeg tror, det kan ses, at jeg er så generet og går sådan og føler mig ligesom forkert. Det skyldes, min næse er blevet for lang. Da jeg var lille, sagde mor gang på gang: ja, jeg er så ked af, den hænger ned af, den hænger ned af, ja, den er svær. Og når man ved, at den hænger ned af, så bliver den ved at være til besvær. Så kom jeg i skole, og vi havde sløjt. Jeg savede og høvlede, humøret var højt. Men når jeg skulle hamre, så var jeg et flop. Jeg ramte gøjen, så jeg gav et hop. Jeg er så ked af, den hænger ned af, den hænger ned af, ja, den er sær. Og man ved, at den hænger ned af, så bliver den ved at være til besvær. Og jeg kom i lære i et bageri, men det gav mig af og til kvaler, fordi når jeg trillede boller, var næsen i vejen. Jeg stod og prikkede huller i dejen. Jeg er så ked af, den hænger ned af, den hænger ned af, ja, den er sær. Og når man ved, at den hænger ned af, så bliver den ved at være til besvær. Jeg lå som rekrut ved vort lands militær, men jeg blev kasseret, jeg var ingenting værd. De andre kunne skyde og ramme en tir, på grund af næsen fik jeg kun forbier. Jeg er så ked af, den hænger ned af, den hænger ned af, ja, den er sær. Og når man ved, at den hænger ned af, så bliver den ved at være til besvær. En dag sagde en fyr: åh, hvor er det dog trist, da der blev den næser udstod du ved sidst. Når nu jeg ser efter, så tror jeg ved Gud, at jeg giver dig en albutitud. Jeg er så ked af, den hænger ned af, den hænger ned af, ja, den er sær. Og når man ved, at den hænger ned af, så bliver den ved at være til besvær. Jeg elsker en pige, og hun er så skøn. Og vi blev forlovet, da skoven stod grøn. Men hver gang hun ser på mig, bliver jeg nervøs. For tænk, så siger den her frække tøs: jeg er så ked af, den hænger ned af, den hænger ned af, ja, den er sær. Og når man ved, at den hænger ned af, så bliver den ved at være til besvær.